أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة العاديات دا مكي سورة تي فنزول كي سوار لسم د سور عصر نه رستو نازل دی د کوثر نه مخکې دی. مخکې سره خو یو رب دا دی چې مخکې تخویف اخروي نو دې صورت کې ذکر کوي زجر سره د تخویف نه. دارنګې مخکې ملاقات ذکر کړ د بدعمل انسان د عمل د شر سره، دلته بعضې اعمال د شر د انسان ذکر کوي. دارنګې مخکې صدور د خلقو مختلفې ډلې د قبرونو نه دا غی ذکرو، نو دی صورت کې وخت دا غی ذکر کوي چې اذابه او سره مافي القبور. داوود صورت زجر د په اعمال او د کفر او د کنود په صفه چې په آیات چې کې او ذکر کوي د اسماء او د الله ندوا او صفات فعلیه دی صورت کې نشته. خلاصه دا را چې ذکر کوي شواهد د احوال او د اسنو تر آیات 5 پورې د استشهاد د پاره په کفران د انسان چې دا ناشکری کړی ده، استعمالی نعمتونه د الله په غیر مواضعو کې زید اغې نه وي، لکه څنګه چې د استعمالی اسونه د جهاد لپاره د لوټ مار د ظلم او زیاتی لپاره. بیا ذکر کوي داوش په کوم آیات کې درې زواجر ذکر کوي په اعمالو صحیح او 6-7-8 کې. بیا درې تخویفات ذکر کوي 9-10-11 کې. بسم الله الملك المتكبر القهار الرحمن الذي عمت نعمه لكل كنود جبار الرحيم الذي وفق لأحبابه بالإغارة على العدو الخطار. خاص ومدد نمد الله چه بادشاہ ده متكبر و قهار ذات ده رحمان ده عام ده نعمتون ده هر ناشکر ظالم تا رحیم ذات ده وفق ورکر ده خپل دوستانو لا د دې لپاره چې لوټ واجی پاغ دشمنانو د الله چې دوکه باز دي. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ابتدا الله گواهه پیش کړی دلته او بهتر په دې مقام کې داوا چې دا صفاتونه د اسونو دي. اگر چې اصل کې قسمی په صفات او احوال د اسونو باندې ادا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قولم داو علی رضی الله عنه ودا احوال د اوخانو ذکر دی او مقصود په دې کې شهادت پیش کول لی په داو د صورت باندې. دا دوا قوال په کې هغه چې اعتبار ولا بیا بهتر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قولو کافرانو په زمانه د جاهلیت کې با یو بل د اسونو اوخانو په ذریعه حمله کولی الوټ مارې کو د پاره د ظلم او د غصب د مالونو. اسلام کې مجاهدین اسونه او اوښان استعمالي د پاره د جهاد او غزوا کولو د کافرو سره او د دشمنانو د دین سره. دا یو اعلی سبب دی څوک ته غلطه فایده والي څوک ته حقه فایده واخلي. په دې باندې نور سیزونه هم بیا قیاسي لکه مال او وسله علم او قوت د بدن وغیره. څوک دا سیزونه د ښه کار د پاره استعمالي او څوک د بد کار د پاره. نو ذکر د اسونو اوخانو په طریقه د مثال دی. ا دې آیاتونو کې 15 حالات د اسونو یا د اوخانو ذکر کوي په ترتیب سره. لومبه حال والعادیات ضبحا قسم دی پاغا منډه وهن کو اسونو چې هرنی کی په هرنی دو فلموریات قدحا نبیا مې دې قسم پاغا ور رستون کو په خو وهلو. بیا بیا دا سی اسونه چې ور رستون کې دی پخو وهلو سره. عادیات د عاد ونه دی په معنا د منډه والو ځکه په وخت د حمله کولو کې منډه وی کنه. ذبحه आवाज د سینې د استه په وخت د منډه وهلو کې او خاص کر بیا پاغه حال کې چې خپلې ته واګه چولی شي وي. د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قولو چې صرف اس سپه او لومبړ دې ذبحه کوي بل زناور نه کوي. او کو خان مراد شي دلته نو بیا ذبحه وګدول د سټونو داغي دی په وخت د منډوالو کې چې هغه سټو ګتکړلې او منډوي اده وخ په یم مشهور ده خصوصا په داسې صحرا کې چې هغه شګلوړه شګره ټوله په شګه کې چې دې څنګه مزل کوي نو دغه شان مزل بل څه شي نشي کولې. د دې وجنا دې ته د صحرا جاز وي وخته دومره تیز رفتار دی نه دی. نو ذبحن مصدر مفعول مطلق دی د فعل پټ ته پاره معنی تذبح ذبحن یا حال په معنا دې سم پایلی. نو قسم می دی پاغا سنو چی مند و هن کی دی هنے گی پہنے دو یا غو خان چی مند و هن کی دی هنے گی پہنے دو پل یا سٹونے اوچت کردی دی پوچھتا ولو پل موریات قدحا بیارا اسن کی دی اور پا پندو موریات دا وری ندے او وری وی اصل کے دیوسیز نور ریستل لگا دا وری زنت ندے چقماق بکرې چې یو بل لرو بغي دا غي نور روزي په خوابه په دې طریقه ور بلاو قدحن منسوب دی د ذبحن په شان هغه شان خبره ده بګي. اوقات هم پاسل کې رستو ته ویل کېږي نو مراد دا چې اسونه په سخت منډه کې سوی خپل د کانو سره جنگي دا غي نور رو باسي دې کې اشاره تیز منډو والو تا بیا خصوصا کله چې نالونه ولکته خوته والی شي کنه او هغه ګټو سره جنگيږي او تیاروم دا سره ګومې دا نو پاره کې بیا د غټو نور روزي فل مغيرات صبحام دا دریم حال ذکر گئی. نو بیا غا چې لوټ مار کوونکی دی په وخت د سبا کې او دا مقصد اصل کې د منډوالو دی معنی په دشمن باندې حمله کوي او لوټ مار کوي. صبحن دا منسوب دی بنا پر ظرفیت معنی ظرف زمان دی وخت صبح او دا تخصیص دی بنا په عادت د حمله کوونکو چې د شپې په وخت کې اسونه اوس غلي نو د سبا په وخت کې په دشمن حمله وکي. فاثر نبیه نقا نو روچتی کی پاغه سره جوړي ای ساره وی را پورته کول روچتولو ته ادا بل حال ذکر گئی سلورم حال دی او به کی ضمیر راجه د مخ عاد به تمنډه والو ته د منډه والو په وجه داسې وکي او به سبب دی یا ضمیر راجه د مکان د حمله کولو ته چې پاغه مکان کې جوړي روچتی کی او به په معنا د فیدا فيه یا راجه د فعل د غاره تا چیرې او چته په سبب د لوټ سره دړو لره بیا هم به سبب دی ان قا په معنا د غبار راځي دړي ته وي او په معنا د چغي والوم راځي پاربه کی بیا مخ کې اسمونه په معنا د فعلونو د دې وجنه دا جمله په صيغه د فعل سره په مخ کې عطف کړي دا او د په صيغه د فعل سره د دې وجنه ذکر کو چې تیر شوی کارونه د اسونو همیشه او عادتي او دوری پورته کول کله کله ای فواسط نبیه جمع دا پینزم حال نو ورننوزی پاغی سرا پڑل د دشمن کې بیهی که زمیر نقعی تا دی دلو تا یا عدوی تا مندی تا یا مکان تا غزی دی دلو تا یا وخت راجی دی اجمان مفهول دی او مطلب تی ڈل دا دشمنانو دا کنا دا ټول حالات گوادی پا دیوان دی چین الانسان لربه لکنود یقینا انسان خپل رب لا ډیر نه شکر دی جواب قسم او زجر مقصد دی او انسان نه مراد منکر انسان دی په قرینه د رستو صفاتو کنود د دې لفظ لس معنی قرطبی ذکر کړی خپل تفسیر کې ناشکری کوونکې یو هغه کس چې مصیبتونه ذکر کوي او نعمتونه یری نو دریم هغه کس چې اواز خوراک کوي او بخشش نه ورکوي او په خپلو مریانو خادمانو ظلم کوي نو سلورم گناهگار ته وي نو پنځم بخل کوونکی ته وي نو شپږم منع کوونکی د حقوقو ته وي نو اووم خرج کوونکی د نعمتونو د الله په ګناهونو کې نو اتم هغه کس چې نعمتونه د الله له طرف نه ګڼي نو نهم حسد او کینه کوونکی نو لسم هغه کس چې د خپل ځان قدر نه پیژني دا لس واړه معنی دلته صحیح دي او دا منکر انسان د دې ټولو معنیو مصداق دی اگر چې غوړړم به معنا ده چې په معنا ده ناشکرې ده یا هومه معنا ده نو هومه معنا منه خرج کوون کې نعمتونو د الله له په ګناهونو کې معنا ناشکری په داسې طریقه کوي چې نعمتونه د الله په ګناهونو کې استعمالي ځکه چې دا معنا د قسم سره ډېر مناسب ده. او مناسبت د قسم او جواب قسم دا ده چې اسونه او خان الله د خیر د پاره پیدا کړی دي، لیکن ظالمان انسانان د ظلم کولو د پاره استعمالي او دا ناشکری ده. نو دارنګ هر انسان چې نعمتونه د الله به مصرف او بې ځای استعمالي نو هغه قنوت دي، نو هر مشرک قنوت دي، هر اسراف کوونکی قنوت دي، هر ظالم چې خپل قوت بدنی او مالی د ظلم د پاره استعمالي هغه قنوت دي، هر هغه مولا چې هغه علم بې ځای استعمالي عمل په نکي دعوت نو ورکې نو قنوت دي. نو حاصل د داوود صورت داله چې څوک هغه اسباب او آلات چې الله ول ورکړي دي په غیر د رضا د الله او په خلاف د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم کې استعمال کی، هغه مستحق د زجر دی او هغه د دین او د قران دشمن دی. کنه ځکه او فرمایل چې دا انسان قنوت دی، قنوت او بهترم دغه ده د انسان طبیعت کې دا غلی شوی ده، خصوصا منکر انسان کې خدا ډیر دی. او انه على ذلك لشهيد، او یقینا دا انسان په دې عمل باندې خامخا په دې باندې خامخا خبردار دی. دبل زجر دی کنه انه کې دغه انسان منکر ته ضمیر راځي دی، او ذالک اشاره د حال د قانون ته معنی دی په خپل ناشکرۍ گواه دی. شهید نه مراد شهادت په جبه یا حال سره گئی، نو په لسان الحال لی. یعنی حال او اعمال د انسان گواهی ورکړي چې دې قانون دی، یا دا تخویف دی او ضمیر راځي دی الله ته، مانا الله د دو پنا شکرې باندې ښه عالم دی، هغه بوله سزا ورکوي. و انه علی ذلک لشهید، ورپسې بیا وی او یقینا الله په دې کار د باندې خامخا خبردار دی. دا بل معنا شو یا دا انسان په خپل عمل خپل گواه دی، دواړه معنی کول شي. او انه لحب الخير لشدید، او یقینا دا انسان د وجه د مینې د مال نه خامخا سخت دی. دا بل زجر دی. ا دې آیات کې دوه اقوال دي مفسرینو. یو قول دا دی چې شدید په معنا د سخه او پوخ دی، او لهب حب الخير متعلق دی په شدید پورې، معنا دا انسان په مینه د مال کې ډیر پوخ او سخت دی. دیم قول دا دی چې شدید په معنا د بخیل دی، حق د الله او حقوق د بندگانو نه ادا کوي، او مال ته خیر ویلی دی. اگر چې مال د ظالم او مشرک په اکثر حرامي، او دا په اعتبار د ګمان دا غسر چې هغه حلال یا فائدمن ګڼي، او کله کله خیر صرف حلال مال تویلی شي، لکه ان ترک خیر ان الوصیه سورې بقره کې تیر شیو سلطیا کې، دې په مال ډیر مهم دی کنه. وګوره دې کې یو بل ترتیب دا چې د انسان مرض ذکر کو، چې دې کې دې قنوت دې قنوت دا بیماری په دکې د نوش ناشکرۍ راغلی ده، د بخل په کې راغلی ده. دې لګي قنوت اصل کې اغز مکه ده چې داړو زرغونه نه کوي، چې بالکل ستیم نه راټوکیږي، خصوصا د فائدې شي ته نه راټوکیږي. د کشان دا انسان دی یوازې خوراک کوي، چاله سور کوي نه، او خپل نوکر چاکر باندې ظلم کوي. ځکه دا یو روایت دی باب کې قرطبی راوړو چې الکنود هو الذی یاکل وحده ویمنع رفده ویضرب عبده، او دا په دکی موجود دی. دی بیمار دی، او دی بیماری باندې ښه خبر دی، خپل حال ورته معلوم دی چې زما دا مرض دی، دا بیماری دی راکی. او دا اولی دا مرض او بیماری په دکی د سوجه راغلی ده، هر مرض د پاره یو علت یو سببی. نو انه لحب الخير لشدید، دا د مال د مینې د وجه په دکی دا بیماری رااله. علاج څه دی؟ افلا یعلم، افلا شروع شو، افلا یعلم، آیا نه دی پوه دی په هغه وخت اذا بؤثر ما فی القبور، کله چې راپورته بکلی شي هغه څوک چې په قبرونو کې دي، او حصل ما فی الصدور، او کار بکلی شي هغه څوک چې په سینو کې دي. دې کې تخفیف او خروی دی، علاج هم دی د پاره د زیل کولو د مینې د دنیا. افلا حمزه د استفهام د پاره توجه ورکول وی احوال د اخرت ته، ادا فی فلا کی د پاره د سببیت ته، معنا دنیوي محبت سبب دی د پاره د غفلت د اخرت نه. او ایزاده ظرفی دی، عامل پدې کې رستو بعثره دی، او یا مطلب دا شو چې مفول ولا پټکا، معنا یا ما يفعلوا بهم، یا ایزا شرطی کا او جزء حذف کا، چې ایزا بو سره فیعلم حال نفسه، کله چې دې راپورته شنه بیا بوته ځان معلوم شي په دغه وخت کې. نو بعثره چې اوسیز لاندې باندې شي هغه ته بعثره وي. او ما فی القبور، کله چې په وخت د باس کې عقل او حیات نشتا، د دې وجې نه تعبیر په ما سره په دې مقام کې کړل دي. احصل په اسانه طریقې سره شیخ کارا کول دي ته وي، اما فی الصدور غچ سینو کی دی خیر له کشر دی اراده نیتونه دا دلیل له چې په اراده او نیت باندې حساب کې دی شي لکه سوره بقره 200 رتیا کې دی او په دې کې وسوسه داخل نه ده ولی هغه اختیاری نه لکنه تفصیلا د درشه او دې کې اشاره ده چې دا الله نه هیڅ عمل نشي پټوله نو رستو جمله په دې دلیل له او اعمال د جوارح ذکر نکړه د اندامونو ځکه چې هغه تعبیر د اعمالو د زړونو چې اراده او نیت چې اراده او نیت دا د هغه تعبیر په سیسی ذکر خصه لما فی الصدور ان ربهم یقینا رب ددی بهم پدی باندې یوم یزن پدغ روز لخبیر خامخا خبردار دی دا علت دی د بوسره د پاره او خصله د پاره او اشاره ده چې فاعل د دوړو الله دی سوال دار علی چې الله اوسم خبر دی نو دروازه د باس تخصیص ویلو کو چې رب ددی پدی باندې پدغ روز خبردار دی ول دنیا کې په خبر نو سو ځکه خبیر هغه ته وی چې باطن باندې علم لري کنه لکه په ظاهر چې لري عالم به بواطن الامور ته خبیر وي نو دنیا کې هم الله وو نو جواب وکړه چې دلته مراد جزا ور کول دي صرف خبر او علم نه دی د دې وجنه تخصیص وکړي شو بیا فائدہ په دې صورت کې ذکر د مرض دی مارته وي سبب مرض او علاج د مرض او امتیازات صورت کې وګوره په دې صورت کې شواهد خاصه ذکر کړو ذکر د مرض یو کو شپږم آیات کې ذکر د سبب د مرض یو کو پوم آیات کې او علاج مرض ذکر ک نهم آیات کې صفات د اسونو یا صفات د خوان ذکر کړو بنا بر کولې نګر چې بهتر پګی داو چې صفات د اسونو دي بیا او ته ګوره ولادیات ذبحا غوادی اغا وسونا چې منډ وینو هړنیږي په هړنې دو یا غوادی هغه منډ وهون کې اسونه چې هړنیږي په هړنې دو فل موریات قدها نو بیا راستون کې اور لره په خو وهلو سره فل مغیرات صبحا نو بیا لوټ مار کوون کې دی په وخت سبا کې پاثر نبیه نقع نو روچته په سبب داغي دوړي او اسد نبیه جمع نو ورن نوزی پاغه سره پډل د دشمن کې ان الانسان یقینا دا انسان لربه د خپل رب لکنوت خامخا ډیر نه شکر دی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ او یقینا هغه په دې خامخا خبردار دی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ او یقینا هغه مانه انسان د وجې د مینې د مال نډیر سخت دی افلا یعلم آیا نن دې پوه دی پاغه وخت اذا بعثر ما بالقبور کله چې راپورته بکړی شي هغه څوک چې په قبرونو کې دی او حصل ما فی الصدور او ښکارا بکړی شي هغه څوک چې په سینو کې دی ان ربهم یقینا رب ددی بهم پدی خلق یوم اذل کبیر پدغرس خامخا خبردار دیم